Book 2 14 14 الألوان värejä الثلج أبيض lumi on valkoinen الشمس صفراء aurinko on keltainen البرتقالة برتقالية. أبلسيني on oranssi. الكرز حمراء. كيرسيكا on punainen. السماء زرقاء. تايفاس on sininen. العشب أخضر. روهو on vihreää. التربة بنية. مولتا on ruskea. السحابة رمادية. بيلفي on harmaa. إطارات العجلات سوداء. رنكات ovat mustia. ما لون الثلج؟ أبيض. Minkä värinen lumi on؟ Valkoinen. ما لون الشمس؟ أصفر. Minkä värinen aurinko on؟ Keltainen. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Minkä värinen appelsiini on؟ Oranssi. ما لون الكرز؟ أحمر. Minkä värinen kirsikka on? Punainen. ما لون السماء؟ أزرق. Minkä värinen taivas on? Sininen. ما لون العشب؟ أخضر. Minkä väristä ruoho on? Vihreää. ما لون التربة؟ بنية. Minkä väristä multa on? Ruskeaa. ما لون السحابة؟ رمادي. Minkä värinen pilvi on? Harmaa. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Minkä väristä multa on? Mustaa.